10. Морський жах, містер Бін і знову пацієнт. Сторож дав Брігіті ліхтарик. «Раптом що, Брігіто, ти знаєш, де я? Дивися, щоб вас там ніхто не з'їв!» І він зі сміхом повернувся до своєї комірки. Брігіта і Гаррі увійшли в пітьму лабіринтів величезного сіднейського акваріума. Була вже майже друга година ночі, і сторож Бен замкнув вхідні двері. Коли Гаррі мав необачність запитати старого сторожа, чому гасять усе світло, той вибухнув довгою тирадою. «Ну, по-перше, економимо електрику. Тільки це не головне. Головне, ми даємо рибам зрозуміти, що зараз ніч. Але це тепер. Раніше ми просто повертали рубильник. Уявляєш, який шок переживали риби, коли навколо відразу ставало темно? Акваріум буквально гудів від німого крику сотень риб, які у сліпій паніці намагалися сховатися або просто мерщій звідти втекти». Бен театрально стишив голос і прокреслив долонями в повітрі зигзаг, зображаючи риб. «Кілька хвилин вони плескались і хвилювались. А деякі риби, як от макрелі, коли ми ось так вирубали світло, просто розбивалися від страху об скло. Тому ми почали гасити світло поступово, як воно буває в природі. І риба стала реагувати краще. За світлом тіло відчуває, коли день, а коли ніч. І особисто я думаю, що рибам, щоб уникнути стресу, потрібний природній добовий ритм. У них, як і у нас, є біологічний годинник, і жартувати з ним не треба. Ось, наприклад, у Тасманії дехто, хто розводить барамунді, восени дають рибам більше світла, щоб ті дурненькі думали, що ще літо, і довше метали ікру». «Бене, лише запитай, потім його не зупиниш», – пояснила Брігіта. «Але зі своїми рибами він розмовляє охочіше, ніж з людьми». 2 роки поспіль Брігіта підробляла тут влітку і дуже подружилася з Беном, який стверджував, ніби працює в акваріумі з дня його заснування. «Вночі тут так спокійно», – сказала Брігіта. «Так тихо, глянь». Вона навела ліхтарик на скляну стіну, за якого зі свого укриття випірнула рудувато-жовта мурена і вищирила дрібні гострі зубки. Потім ліхтарик висвітив 2 плямистих скатів, які ніби у сповільненій зйомці пливли за зеленим склом. «Краса, правда?» – з блиском в очах прошепотіла Брігіта. «Як балет без музики». Гаррі здалося, ніби він іде по тротуару. Не було чути нічого, крім їхніх кроків і рівномірного тихого булькання акваріумів. Брігіта зупинилася біля однієї зі скляних стін. «А тут у нас живе Солті, Матильда з Квінсленда». У світлі ліхтарика з'явилося сухе дерево, що лежало в штучному руслі річки. У загаті поруч плавала колода. «А що таке Солті?» Гаррі спробував відшукати поглядом яку-небудь живу істоту. Колода розплющила зелені блискучі очі. «Це крокодил, який живе в солоній воді. На відміну від Фреші, який живиться головним чином рибою і якого не варто побоюватись». «А Солті?» «А от його побоюватися варто. Багато так званих небезпечних хижаків нападають на людей лише коли відчувають загрозу або бачать, що ти вторгаєшся на їхню територію. А Солті проста, нелукава душа. Йому просто потрібне твоє тіло. На північних болотах Австралії крокодили щороку вбивають по кілька людей». Гаррі припав до скла. «А це не викликає антипатії?» «Подекуди в Індії винищили тигрів, бо ті жерли маленьких дітей. А цих людожерів чому не знищили?» «В Австралії до крокодилів ставлені як до автокатастроф. Ну, майже. Якщо ти проклав дорогу, будь готовий, що хтось на ній загине, хіба ж не так? І з крокодилами те саме. Вони просто їдять людей». Гаррі пересмикнула. Матільда знову заплющила очі. Так самісінько, як і на Порші, ховаються фари. І найменше жмури на воді не виказували 2 тонн м'язів, зубів і злості, прихованих у цій колоді. «Ходім далі», – запропонував Гаррі. «А ось і містер Бін», – ліхтарик Брігіти вказав на пласку буру рибину. «Вайлоскат. Так ми в барі ми називаємо Алекса, того, якого Інгер прозвала містером Біном». «А чому скат?» «Не знаю. Коли я влаштувалася на роботу, його так уже називали». «Угу. Ну і кличка. Ця риба полюбляє лежати на дні?» «Так, і тому, коли ти купаєшся, треба бути обережнішим. Він дуже отруйний і випускає отруту, як тільки на нього наступиш». Крученими сходами вони спустилися до резервуарів. «Взагалі резервуари не зовсім акваріуми. Це просто відгороджений шматок затоки Порт-Джексон», сказала Брігіта. Зі стелі зеленуватими хвилями струменіло тьмяне світло. Хвилясті смужки ковзали по обличчю і тілу Брігіти, і Гаррі здавалося, що вони стоять під світляною кулею на дискотеці. Брігіта спрямувала ліхтарик угору, і лише тут Гаррі зрозумів, що вода скрізь. Вони просто в скляному тунелі в морі, а світло йде ззовні, фільтруючись крізь товщу води. Поруч майнула велика тінь, і Гаррі здригнувся від несподіванки. Брігіта тихо засміялася, посвітила ліхтариком на величезного довгохвостого ската, що пропливав мимо. «Мобулідай!» Родина рогачевих скатів, до якої належить найбільший скат – манта або гігантський морський диявол. – сказала вона. «Морський диявол». «Такий величезний», – прошепотів Гаррі. Весь скат був однією великою хвилею, і Гаррі від його вигляду почало хилити в сон. Скат повернувся, махнув на прощання хвостом і чорною примарою зник у темряві підводного світу. Вони всілися просто долі. Брігіта дістала з рюкзака ковдру, два келиха, стеринову свічку і пляшку червоного вина без етикетки. «Дарунок від другої з виноробні в Хантер-Веллі», – пояснила вона, витягуючи корок. Потім вони лежали поруч на ковдрі і дивились у воду над головою. Здавалося, світ вивернули догори сподом. У морі, як у небі, пурхали риби всіх кольорів веселки та інші химерні істоти, що ніби вирвалися з чиєїсь фантазії. Просто над ними, перебираючи тонкими тремтливими плавниками, завмерла блискуча синя риба з округлою здивованою мордою. «Хіба не прекрасно без поспіху спостерігати їхнє життя?» – шепнула Брігіта. «Відчуваєш, як вони зупиняють час?» Вона поклала Гаррі на горло холодну долоню. «Відчуваєш, як перестає битися твоє серце?» Гаррі проковтнув слину. «Я б не проти, аби час уповільнився». «Зараз», – сказав він, – «на кілька днів». Брігіта стисла його горло. «Не говори про це». «Іноді я думаю, а ти не такий вже й дурень, Гаррі. Наприклад, я помітив, що Ендрю говорив про аборигенів «вони», завжди в третій особі. Отже, багато що про нього я знав і до того, як Товумба розповів мені подробиці його життя. Я майже напевно знав, що Ендрю виріс не серед своїх, що він не належить якомусь місцю, а розглядає речі ніби збоку. Як ми зараз лежимо і дивимося на світ, самі не беручи в цьому участі. А після розмови з Товумбою я зрозумів ще, що від природи Ендрю не було дано гордості за свій народ. І він намагається сам її створити. Спочатку я вирішив, ніби йому соромно за своїх братів, а тепер зрозумів, соромно йому за самого себе. Брігіта щось буркнула, і Гаррі вів далі. Іноді я думаю, що щось знаю, а наступної миті знову виявляюся викинутим у гігантську плутанину. Я не люблю плутатися, просто не терплю. Тому краще б я або взагалі не помічав деталей, або уж умів складати їх в осмислену картину. Він повернувся до Брігіти і уткнувся в її волосся. Шкода, що Бог дає людині так багато сприймати і так мало розуміти. Він постарався вловити знайомий запах її волосся, але, мабуть, уже забув його. «І що ти бачиш?» – запитала вона. «Що всі намагаються мені на щось указати». «На що ж?» «Не розумію. Знаєш, як жінки розповідають історії, які насправді про щось інше. І ясно, що читати треба між рядків, а я не вмію. Чому ви, жінки, не говорите просто і прямо? Ви переоцінюєте можливості чоловіків». «Тепер я винна?» – розсміялася Брігіта і вдарила його. Перекоти від луння рознеслися під водним тунелем. «Тссс, не розбуди морського жаха», – сказав Гаррі. Брігіта не відразу звернула увагу на те, що Гаррі навіть не торкнувся вина. «Але ж келишок не завадить», – здивувалась вона. «Ні», – відповів Гаррі. «Завадить». Він із посмішкою пригорнув її до себе. «Але не будемо про це». Він поцілував її, і Брігіта затамувала віддих, ніби цього поцілунку чекала все життя. Гаррі прокинувся і здригнувся. Свічка догоріла, було темно, як у безодні. Він не знав, звідки раніше струменіло зеленувате світло, від місяця чи від міських вогнів, але тепер не було і його. Та Гаррі пойняло якесь дивне відчуття. Він намацав поряд із Брігітою ліхтарик і увімкнув його. Брігіта лежала, загорнувшись у свою половину вовняної ковдри, роздягнена і задоволена. Гаррі спрямував світло на скляну стіну. Спочатку він подумав, що бачить власне віддзеркалення, але коли очі звиклися, серце Гаррі шалено заколотало і завмерло. На нього холодними безжиттєвими очима дивився морський жах. Гаррі видихнув, і його дихання застигло на склі перед блідою і мокрою примарою потопельника, такою великою, що, здавалося, він заповнює собою усе. Зуби, ніби намалювала дитина, нерівна лінія, аби як понатиканих хижих білих трикутних іклів. Потім він повільно поплив нагору, але очі його були прикуті до Гаррі ненавистю. І цьому мертвому білому тілу не було кінця. «То завтра ти їдеш?» «Так точно». Гаррі тримав у руках чашку кави і не знав, що з нею робити. Маккормак підвівся з-за столу і почав походжати перед вікном. «Так ти вважаєш, до розгадки недалеко. Гадаєш, тут орудує психопат, безликий убивця, який убиває, підгоряючись раптовому пориву, і не залишає слідів. І нам просто треба чекати, коли він іншим разом зволить припуститися помилки». «Я цього не говорив, сер. Я просто вважаю, що більше вам нічим допомогти не зможу. До того ж, телефонували з Осло. Я потрібен і там». «Чудово, Гоулі. Я передам їм, що ти тут себе виявив добре. Тебе ж там вирішили підвищити по службі?» «Мені поки про це не говорили, сер». «Натішся безтурботним сіднейським життям перед від'їздом, Гоулі». Спочатку перевірю цього Алекса Томароса, сер. Маккормак стояв біля вікна і дивився на затягнуте хмарами небо задушливого осіння. Іноді я нудгую за домівкою Говлі, за моїм чудовим островом. Перепрошую, сер. Я Ківі. Ківі Говлі. Так тут називають вихідців з Нової Зеландії. Батьки переїхали сюди, коли мені було 10. Люди там добріші, принаймні так мені пам'ятається. Відчиняємося не скоро, буркнула сердита жінка з мийним засобом у руці. Все нормально, я домовився з містером Томаросом, відповів Гаррі, роздумуючи, чи переконає її норвезьке поліцейське посвідчення. Але воно не знадобилося. Двері відчинилися прямо перед його носом. Від Олбері пахло старим пивом і милом, і вдень він здавався набагато меншим. Алекс Томарос, він же містер Бін, він же Вайлоскат, сидів у комірці за баром. Гаррі увійшов і назвався. «Чи може допомогти, містер Говлі?» Він говорив швидко, з виразним акцентом, своєю версією мови, як іноземці, які вже деякий час прожили в країні. «Дякую, що приділили мені ваш дорогоцінний час, містер Томарос. Розумію, у вас тут дуже багато справ, але повірте, я вас надовго не затримую. Я лише... Це добре. Бачите, у мене справді багато справ. Кошторис, знаєте?» «Розумію. У вашій заяві говориться, що увечері, коли пропала Інгір Холтер, ви сиділи і підраховували виручку. З вами хто-небудь був? Якби ви читали мою заяву уважніше, то помітили б, що я був сам. Я завжди сам». «А як же?» – подумав Гаррі, дивлячись на нахабне обличчя Алекса Томароса і на його заслинений рот. «Підраховую виручку. Сам один. Та якби захотів, обкрав би заклад на 100 000 баксів, і ніхто б нічого не помітив». «Тобто, з технічної точки зору, на момент зникнення міс Холтер, алібі у вас немає?» Томарос зняв окуляри. «З технічної точки зору, о 2 годині ночі я зателефонував матері і сказав, що скоро повернуся додому». «З технічної точки зору, між закриттям бару у 1-й і вашим дзвінком у 2-й могло статися багато чого, містере Томарос. Але не те, аби я вас у чомусь підозрював», – Томарос, не моргаючи, дивився на нього. Гаррі перегортав чистий блокнот, вдаючи, ніби щось шукає. «До речі, навіщо ви телефонували матері? Дещо дивно телефонувати о 2 годині ночі, щоб передати подібне повідомлення». «Моя мати просить, щоб я повідомляв її, де я знаходжуся. Поліція з нею вже розмовляла, не розуміє, навіщо повторювати все спочатку». «Ви грек, чи не так?» «Я австралієць і прожив тут 20 років. Мої батьки приїхали з Греції, але в матері тепер австралійське громадянство. Ще щось?» Він добре тримав себе в руках. «Ви виявляли в тій або іншій мірі особисту цікавість до Інгер Холтер? Як ви реагували на те, що вона віддає перевагу іншим чоловікам?» Томарос облизнув пересохлі губи і зібрався вже щось сказати, але стримався. Потім кінчик язика показався знову. «Як у маленької змії», – подумав Гаррі. «Бідної чорної змії, яку всі зневажають, вважаючи нешкідливою». «Ми з міс Холтер збиралися повечеряти разом, якщо вас це зацікавить. Але я запрошував не лише її. Можете запитати інших. Наприклад, Кетрін і Брігіту. Я дуже високо ціную гарні стосунки з підлеглими». «Підлеглими? Ну, з технічної точки зору, я директор бару». «Гаразд, директоре. А як вам сподобалося, коли сюди прийшов її хлопець?» Окуляри Томароса запітніли. «В Інгер були гарні стосунки з багатьма відвідувачами, тож я не знаю, з ким із них вона зустрічалася. Так вона й був хлопець? Молодчина». Навіть недосвідчений психолог розглядів би невмілу гру Томароса. «Тобто вам невідомо, з ким вона була в особливо дружніх стосунках, Томароса?» Той знизав плечима. «По-перше, з клоуном, але в нього інші інтереси». «З клоуном?» «Отто Рехтнагель, постійний гість. Вона давала йому їжу для... собаки!» – вигукнув Гаррі. Томарос підстрибнув у кріслі. Гаррі схопився і стукнув кулаком по долоні. «Он воно що! Вчора Отто в барі отримав мішок. Там були об'їдки для собаки. Тепер я пригадую, у нього ж є собака. Того вечора, коли Інгер збиралася додому, вона сказала Брігіті, що бере об'їдки для собаки. І ми весь час думали, що це собака господаря будинку. Але його тасманійський диявол – вегетаріанець. Ви знаєте, що це були за обідки? Ви знаєте, де живе Рехтнагель?» «Боже, та звідки ж мені знати?» Одночасно здивувався і злякався Томарос. Він прихилив крісло до книжкової шафи. «Добре, слухайте, нікому не кажіть про нашу розмову. Навіть власній мамі. Інакше я повернуся і відірву вам голову. Зрозуміло, містере Томарос?» Алекс Томарос тільки кивнув. «А тепер мені потрібно від вас зателефонувати». Вентилятор знову скимлив, але ніхто в кімнаті не звертав уваги на це. Всі дивилися на поставлений юном слайд. Карту Австралії з нанесеними на неї маленькими червоними крапками і датами. «Ось ці місця і дати вбивств і зґвалтувань, за якими, напевно, стоїть той, кого ми шукаємо», – говорив Юн. «Раніше ми намагалися виявити яку-небудь просторово-часову закономірність, але безуспішно. Тепер, здається, Гаррі щось відкопав». Юн наклав на перший слайд другий із синіми крапками, які практично цілком збігалися з червоними. «Що це?» – нетерпляче запитав Воткінс. «Це взято зі списку маршрутів пересувного австралійського парку розваг і показує, де він перебував у певні числа». Якщо не брати до уваги стогонів вентилятора, у приміщенні стало зовсім тихо. «О, Боже, та він у нас в руках!» – видихнув Лебіє. «Можливість звичайного збігу приблизно 1 до 4 мільйонів», – посміхнувся Юн. «Чекайте, чекайте, а кого конкретно ми шукаємо?» – втрутився Воткінс. «Ми шукаємо цього чоловіка», – Юн уставив третій слайд. Бліде, трохи плюскле обличчя, обережна посмішка і пара сумних очей. «Гаррі, розповість про нього детальніше». Гаррі звівся. «Це Отто Рехтнагель, професійний клоун, 42 роки. Останні 10 років гастролював з пересувним австралійським парком розваг. Поза гастролями живе сам у Сіднеї, де є в місті власні вистави. Особиста справа чиста. За статевими правопорушеннями не притягувався, відомий як добрий, спокійний, трохи ексцентричний хлопець. Важливо те, що він знав убиту. Був завсідником у барі, де вона працювала. Їх зв'язували теплі дружні стосунки. Очевидно, в ніч вбивства Інгер Холтер йшла додому до Отто Рехтнагеля з їжею для його собаки». «Їжею для собаки?» – розсміявся Леб'є. «О пів на другу ночі? Отже, у нашого клоуна теж бували завсідники». «Ось що бентежить», – сказав Гаррі. «Отто Рехтнагель з 10 років створював собі імідж 100% гомосексуаліста». Кімнатою прокотилися смішки і бурмотіння. «Що ж, по-твоєму, такий підераст міг убити 7 жінок і в 6 разів більше зґвалтувати?» Із зітханням протягнув Воткінс. У кімнаті з'явився Маккормак. Про тему зборів його сповістили заздалегідь. «Якщо ти все життя був благополучним підерастом, а всі твої друзі такі самі, то зрозуміло, як стає не по собі, коли помічаєш, що тобі подобаються діваги. Дідько, адже ми живемо в Сіднеї, єдиному місті, де на людей з нормальною орієнтацією дивляться косо». В його гомеричному реготі потонуло хихикання Юна, очі якого перетворилися на 2 ледь помітні щілинки. Але Воткінс, незважаючи на вибух веселищів, намагався не відхилятися від теми. «І все-таки, дещо тут не сходиться?» – почухав він потилицю. «Діяти так холодно і розважливо, а потім учинити так необережно, запросити жертву до себе додому. У сенсі, він же не знав, що Інгер нікому нічого не скаже, інакше всі сліди вказували б на нього. До того ж, інших жінок він начебто вибирав навздогад. Навіщо зраджувати схемень, нападаючи на когось із знайомих?» «Усе, що ми знаємо, це те, що в цього гада немає жодної схеми», – Леб'є подихав на одну зі своїх каблучок. «Навпаки, здається, він любить зміни, не рахуючи того, що жертва має бути блондинкою». Він потер каблучку рукавом. «І має бути задушена». 1 до 4 мільйонів», – повторив Юн. Воткінс зітхнув. «Гаразд, здаюся. Можливо, наші молитви були почуті, і він зробив цю помилку». «Що тепер?» – запитав Маккормак. Слово взяв Гаррі. «Зараз Отто Рехтнагель швидше за все не вдома. Увечері в нього на Бонді Біч прем'єра з цирковою трупою. Пропоную на неї сходити, а затримати відразу після вистави». «Та наш норвезький колега любить драматичні ефекти», – сказав Маккормак. «Якщо відмінити виставу, преса відразу рознюхає, в чому річ, сер». Маккормак повільно кивнув. «Воткінсе, я за, сер». «Чудово. Приведіть сюди його, хлопці». Ендрю натягнув ковдру аж до підборіддя, і здавалося, він уже лежить на катафалку. На опухлому обличчі вигравали цікаві барви. Обличчя спробувало посміхнутися Гаррі, але скривилося від болю. «Невже тобі так боляче посміхатися?» – запитав Гаррі. «Мені все робити боляче, навіть думати і те боляче», – сердито відповів Ендрю. Поруч на нічному столику стояв букет квітів. «Від таємної залицяльниці?» «Можна сказати і так. Від Отто. А завтра прийде Тулумба. А сьогодні ось ти. Приємно думати, що тебе люблять». «Я теж дещо тобі приніс, поки ніхто не бачить». Гаррі простягнув величезну майже чорну сигару. «О, Мадуро! Зрозуміло! Від мого любого норвезького Амаріліо!» Ендрю посміхнувся і обережно засміявся. «Як довго ми з тобою знайомі, Ендрю?» Ендрю погладив сигару, мов котеня. «Кілька днів, друже. Скоро, дивись, побратаємося». «А скільки тобі треба часу, аби як слід пізнати людину?» «Як слід пізнати?» Ендрю зачаровано понюхав сигару. «Ну, Гаррі, найбільш утоптані стежки в цьому темному і дрімучому лісі знаходиш майже відразу. У когось ці доріжки прямі, доглянуті, засвітленням і дороговказами. Здається, вони ладні розповісти тобі все. Але саме тоді потрібно матися на бачності. Тому що лісові звірі не живуть на освітлених дорогах. Вони живуть у нетрях і заростях». «І багато потрібно часу, щоб це вивчити?» «Залежить від тебе і від лісу. Інколи ліс трапляється темніше від звичайного». «А твій ліс?» – запитав Гаррі. Ендрю заховав сигару в шухляду столу. «Темний, як Мадуро», – він поглянув на Гаррі. Але ти, звичайно, знаєш, що... Так. Один твій друг розповів мені дещо про Ендрю Кенсінгтона. Тоді ти розумієш, про що я. Як не потрапити на добре освітлену дорогу. Але в тебе теж є кілька темних плям. Напевно, пояснювати тобі ні до чого. Що саме? Скажімо, я знаю одну людину, яка, наприклад, кинула пити. Всі знають таких, пробурмотів Гаррі. Кожен залишає за собою слід, адже так? Прожити життя – це книга, яку просто треба вміти читати. А ти вмієш? Ендрю поклав свою величезну руку йому на плече. Він став жвавіший, подумав Гаррі. Гарний ти хлопець, Гаррі, мій друг. Думаю, ти все розумієш, так що не шукай там, де не знайдеш. Я всього лише один з мільйонів самотніх душ, що намагаються жити на землі. Іноді у мене навіть виходить зробити щось гарне. От і все. Я не так багато важу, Гаррі. Не шукай в мені, це марно. Та врешті-решт і не цікаво. Чому? Коли сам не знаєш свого лісу, іншим краще туди не ходити. Дуже просто спіткнутися і впасти. Гаррі кивнув і поглянув на квіти у вазі. Ти віриш у випадковості? Так, відповів Ендрю. Життя – це ланцюжок суцільних випадковостей. Коли ти, наприклад, купуєш лотерейний квіток номер 82-25-31, шанс, що випаде саме він, один до мільйона. Гаррі знову кивнув. Що мені не подобається, так це те, що він мені випадав надто багато разів поспіль. Невже? Ендрю заледве сів на ліжку. Ну ж бо, розкажи. По-перше, коли я приїхав у Сідней, ти хоча б і не повинен був розслідувати цю справу, наполіг на тому, щоб тобі її дали і направили працювати зі мною, іноземцем. Питання виникли вже тоді. Потім, під приводом згаяти час, ти ведеш мене до цирку і знайомиш зі своїм другом. З 4 мільйонів жителів Сіднея з цим конкретним хлопцем я познайомився в перший же день. Одна людина. 4 мільйони до одного. Потім цей хлопець з'являється знову, і ми навіть закладаємося на $100 щодо одного особистого питання. Але вся річ у тім, що він з'являється в тому барі, де працює Інгер Холтер, і виявляється її знайомим. Знову 4 мільйони до одного. І поки я кружляю навколо очевидного вбивці, а саме Еванса Вайта, раптом з'являєшся ти зі своїм джерелом, який один з 18 мільйонів на континенті. Бачив Вайта, випадково опинившись саме у Німбіні і саме у вечір убивства. Ендрю, здавалося, поринув у глибокі роздуми. Гаррі вів далі. І вже не дивно, що ти даєш мені адресу бару, де молодчики Еванса Вайта випадково виявляються завсідниками. І вони під тиском підтверджують ту історію, в яку всі просили мені повірити, що Вайт тут ні до чого. До кімнати увійшли дві медсестри. Одна взялася за нижній кінець ліжка, друга доброзичливо, але твердо промовила. «Вибачте, але час відвідин закінчився. Лікарі чекають містера Кенсінгтона на ЕЕГ». Гаррі почав шептати Ендрю на вухо. «Я людина неблискучого розуму, Ендрю, але розумію, що ти щось намагаєшся мені сказати. Не розумію лише, чому ти не скажеш цього прямо. Навіщо тобі я? Хтось тебе тримає, Ендрю?» Він йшов поряд з ліжком, поки сестри котили його по палаті і далі по коридору. Голова Ендрю з заплющеними очима лежала на подушці. «Гаррі, ти говорив, що в білих і аборигенів майже однакові історії про перших людей, бо у нас однакові міркування про невідоме. Ще якісь розумові алгоритми природжені. З одного боку, дурнішого я нічого не чув, але з другого, трохи сподіваюся, що ти маєш рацію. А значить, потрібно лише заплющити очі і побачити». «Ендрю», – прошепів Гаррі, коли вони зупинилися біля вантажного ліфта, і одна з медсестер стала відчиняти двері. «Не пудри мені мізки, Ендрю! Це Отто! Отто Бубур!» Ендрю розплющив очі. «Як?» «Сьогодні ми його беремо, Ендрю, після вистави». «Ні!» Ендрю звівся на ліжку, та медсестра обережно, але впевнено натиснула йому на плечі. «Лікар велів вам лежати тихо, містер Кенсінгтон. У вас же серйозний струс мозку». Вона обернулася до Гаррі. «Далі вам не можна». Ендрю знову підвівся. «Не зараз, Гаррі! 2 дні! Не зараз! Пообіцяй, що дочекаєш 2 дні! Відвели, сестро!» Він вивернувся у неї з рук. Гаррі стояв і тримав у зголів'я ліжка. Він нахилився і швидко прошепотів, майже випльовуючи слова. «Поки що ніхто не знає, що ви з Отто знайомі, але це питання часу. Тоді стануть докопуватися до твоєї ролі. Я не можу більше їх стримувати, якщо ти не збираєшся мені допомагати. Ну ж бо!» Ендрю вчепився йому в рукав. «Шукай краще, Гаррі! Дивися краще! Побачиш, що?» Почав він, але не доказав і знову повалився на подушку. «Побачиш, що?» – запитав Гаррі. Але Ендрю заплющив очі і відмахнувся. Він зараз такий старий і маленький, подумав Гаррі. Старий, маленький і чорний у великому білому ліжку. Медсестра грубо відсторонила Гаррі. Останнє, що він побачив за зачиненими дверима ліфта, був помах руки Ендрю.